राम। यह प्रवचन परम सत्य स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्ग शीर्ष शुक्ल प्रथमा विक्रम संवत 2051 तदनुसार 3 दिसंबर 1994 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद क्वींस पार्क कलकत्ता में हुआ। ये संसार ऐसा दिखता है, ये क्षण भगवान मन एक क्षण भी टिकता नहीं, हरदम बहता चला जा रहा है। और बहता चला जा रहा है किधर? अभाव में, भाव रूप से दिखता हुआ अभाव में जा रहा है निरंतर। परंतु भीतर में एक भाव रूप से है जो जो तत्व है, वह भीतर है उसे है, उसे ये है दिखता है। जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य इव मोह सहाया। जिसकी सत्यता से ये माया है, ये सत्य इव भास सत्य की तरह दिख रही है, मानो ये है ऐसा दिख रहा है। जिस सत्यता से जो भीतर में विराजमान है, सत्य स्वरूप है एक विराजमान, उस है के कारण से ये असत माया है, ये जड़ माया है, ये सत्य की तरह दिखती है। इसमें गोस्वामी जी ने बड़े ढंग से विलक्षणता से कहा है। विलक्षणता क्या, उनकी वाणी ऐसी निकलती है स्वतः ही, जड़ माया भाष सत्य हो तो जड़ और सत्य दो शब्द कहने से जड़ माया असत माया, और भाष सत्य हो तो चेतन की तरह, मानो जड़ और असत है वो सत और चेतन की तरह दिखता है। जास सत्य जिसकी सत्यता के कारण वो सत्य है, वो चेतन है, और ये जड़ माया है और असत माया है, ये भी सत दिखती है और जड़ भी चेतन दिखती है, ज्ञान दिखता है, चेतन दिखता है। है मूल में वो, भीतर में वो चेतन सत चेतन आनंद रूप है, भीतर है। सब में परिपूर्ण भीतर का तात्पर्य ये नहीं है कोई नीचे दबी हुई है, वो ऐसी नहीं है, वो बाहर भीतर ऊपर नीचे है जो क्यों वो सत्य है। वह सत्य से ये असत भी सत दिखती है, ये जड़ भी चेतन दिखती है, ये दुखदायी भी आनंद रूप दिखती है, सुख रूप से दिखती है। इस वास्ते सुख से लुप्त हो जाते हैं ईश्वर, ये इसका नहीं है। सत चित आनंद रूप ये असत जड़ दुख रूप प्रकृति नहीं है, ये उसके कारण से जरूरत दिखती है। तो दिखती है इस कारण से उसको न देख करके इसको सत्य मान लेते हैं, ये गलती होती है। इसको ही सत्य मानते हैं, इसको ही चेतन, इसको ही ज्ञान रूप, इसको ही सुख रूप मान लेते हैं, आराम रूप मान लेते हैं। ऐसी जोरदार बात बैठी हुई है कि इसमें सुख है पदार्थों में, भोगों में, रुपयों में, मान में, बड़ाई में, आदर में बड़ा सुख है। है तो दुखाल है, माऊ बेटी पुनर्जन्म दुखाल है, सासु तुम नापनवंती महात्मा परमानंदा। मेरी प्राप्ति होने पर इस दुखाल है पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते, तो ये दुखाल है मन सुख दिखता है, दिखता सुख इतना विचित्र दिखता है कि ये बस दृष्टि नहीं है, दुखाल है। अरे दुख भोगते हैं, बार बार दुख भोगते हैं, संताप होता है, जलन होती है, पर मानते स्वरूप इसको, भीतर में वो आनंद रूप है, सत्चित आनंद रूप, उसके कारण इस खुद को ही, सबको ही इसको दुख रूप स्वरूप मानते हैं, आनंद रूप मानते हैं, चेतन रूप मानते हैं। तो वो ऐसा भास होता, आभास होता है ऐसा, भास सत्य ही वो कहते में सहायता किसकी है, किसकी सहायता से दिखता है, मोह सहाया, मूर्ता की सहायता से, अज्ञता की सहायता से, इसको ठीक तरह जानते नहीं इस बात से दिखता है। अगर इस ठीक जाने तो ये मिटना मिट जाए, ये ठीक नहीं रहना जाए, है जो नहीं रहना जाए, पर मोह है, मोह मोह बेचे थी, बेचे थे, बेहोश ही है, ये होश कर देखते नहीं। एक एक प्रति आकर्षण होता है शरीरों के प्रति, शरीर में तोले भर भी चीज कोई शुद्ध बढ़िया सुगंधीदार ऐसी नहीं है, दो मन डेढ़ मरना थेला है, इसमें देखा जाए तो कोई ऐसी चीज नहीं, फिर भी आकर्षण होता है। तो क्यों होता है, इसमें आकर्षक चीज है, इसे इसके भीतर है, तो भीतर क्या है, परिपूर्ण कण कण में वो परिपूर्ण है, पर दिखता है सुनते इंद्रियों से विषय होता है ना, ये नहीं है। वैदेशी विष्णु किए थे वस्तु नहीं है, अवस्तु वस्तु रूप से भास रही है, और वस्तु है वो नित्य निरंतर तत्व है, वो निरंतर रहता है, परंतु उस तरफ वृत्ति नहीं जाती है, वृत्ति यही अटक जाती है असत में ही, क्योंकि ये वृत्ति भी असत है, ये भी असत है, और देखने वाला भी असत बन करके असत के साथ सही साथ एक और देखता है, तो एक दिन से जड़ता ही जड़ता प्रतीत होती है। अगर ठीक देखने लगे तो फिर परमात्मा ही परमात्मा दिखे, ये परमात्मा वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभ, इसको परमात्मा रूप देखने वाला महात्मा बहुत दुर्लभ है, बहुत कम मिलेगा ऐसा, पास करके इसको सत मानने वाले ऐसे ही मिलेंगे। असत को ही सत मानते हैं, इस जड़ को ही चेतन मानते हैं, दुख वाले इसको भी सुख मानते हैं, आराम मानते हैं, लुप्त रहते हैं इसमें रचे पचे रहते हैं एकदम, कामो भोग परमा एतावदिति निश्चिता, बस भोग पदार्थ संग्रह करना भोग एतावदिति निश्चिता, पक्के बने हुए इधर नानंद स्थिति बाद में और है ही नहीं इसके सिवाय, नानंद वहां परलोक का भी शुभ माना है, यहाँ के सुख है सब इस लोग परलोक के सब के सब, यही है जो कुछ है शुभ। तो ये आसुर वृत्ति है, केवल प्राण पोषण परायण है वृत्ति, असुरों की वृत्ति है ये आसुर वृत्ति, मानवीय वृत्ति नहीं है, मानवीय वृत्ति तो भगवान को याद करना, संसार की सेवा करना, दो वृत्ति में मानव वृत्ति है, मनुष्य है जो सेवा करते हैं, भगवान को याद करते हैं संसार में रहते हुए, दोनों की तरफ करते हैं, संसार की सेवा करे भगवान को याद रखे, बीच में ये है। तो मानव वृत्ति न आसुरी वृत्ति है, इसमें सुख आराम आर बढ़ाई ये प्रलोभन बना हुआ है, ये बड़ा अच्छा दिखता है, प्रिय लगता है, जिसकी सत्यता वो सत्यता तो है तो उस परमात्मा तत्व की जो परिपूर्ण व्याप्त है, मन दिखती है इन पदार्थों में, इन भोगों में, इन व्यक्तियों में, इन वस्तुओं में, इन घटनाओं में, इन देश काल में, इन क्रियाओं में, इन दिखता है। प्रत्यक्ष जानते हैं कि क्रिया पे आरंभ होती है समाप्ति होती है, वस्तु भी पैदा होती है नष्ट होती है, व्यक्तियां भी पैदा होते हैं नष्ट होते हैं, ये देखते हैं इनके आदि अंत को देखते हैं, देखते हुए भी नहीं देखते, ख्याल नहीं होता कि क्रिया का कितना दिन, प्रत्यक्ष बात है कि अभाव में जा रहा है, निरंतर अंतर नहीं पड़ता, निरंतर अभाव में जा रहा है, फिर भी भाव रूप में दिखता है। नाशतो विद्यते भाव अष्ट भाव न विद्यते, इसका भाव विद्यमान रहता ही नहीं। इसका सत्ता पर होना पर ये विद्यमान रहता ही नहीं, इसका कभी एक क्षण भी विद्यमान पता नहीं रहता। सत का अभाव कभी क्षण पात्र भी अभाव नहीं रहता, उसका भाव विद्यमान है ही, उसका भाव ही विद्यमान है और उसका अभाव ही विद्यमान है। इसमें सच्चाई असत की है, सच्ची क्या है कि नहीं रहेगा, ये सच्ची है। इसमें सच को नहीं देखते, नाश तो विद्यते भाव असत भाव न विद्यते, असत की भाव है या नहीं, प्रत्येक क्षण मनुष्य हो रहा है, प्रत्येक क्षण क्यों नाश विनाश का प्रवाह है, वो प्रवाह है जो सच्चा दिखता है। जैसे गंगा जी का प्रवाह वो थिर दिखता है, जल भरा हुआ है, एकदम भरा हुआ है, अरे भरा हुआ नहीं बह रहा है, निरंतर बह रहा है, पर देखा तो ये भरा हुआ दिखता है, जल है ये भरा हुआ है, इस तरह से ये निरंतर बह रहा है फिर भी है दिखता है। दिखता कारण क्या है कि जिस धातु का हो ये संसार है उसी धातु के नेत्र है, उसी धातु की बुद्धि है, उसी धातु का ही मन है, एक जाति का होने से ये ठीक दिखता है। स्वयं अपना देखे स्वयं तो परमात्मा दिखे, क्यों स्वयं परमात्मा का अंश है, ये प्रकृति का अंश है, तो प्रकृति का अंश प्रकृति को ही देखेगा, परमात्मा को नहीं देखेगा, और परमात्मा का अंश परमात्मा को ही देखेगा। इस असत के साथ मिल करके परमात्मा का अंश भी इसमें ही तल्लीन हो गया, तदाकार हो गया, तादात्म्य हो गया असत के साथ, असत तादात्म्य और असत की मुख्यता ले ली, सर्व गौण हो गया। जो नित्य निरंतर रहने वाला है वो तो गौण हो गया, और निरंतर निरंतर जाने वाला है वो सत्य दिखने लग गया, निरंतर जा रहा है, निरंतर। आप अपने विचार करो तो ये पता लग जाएगा कि बालकपन में शरीर था वो कितना बदल गया, वो भी एक वर्ष में एक महीने में एक दिन में नहीं बदला है, प्रत्येक दिन महीने प्रत्येक महीना प्रत्येक वर्ष में बदला है, प्रत्येक दिन में बदला है, प्रत्येक घंटे में प्रत्येक मिनट में प्रत्येक सेकंड में, प्रत्येक क्या बदलना ही बदलना है, किसी से बदलने की कुछ है ही नहीं, इसमें मिटता ही निरंतर भाव है, न भी देते भाव है ही नहीं इसका, पर दिखता है वैसे। तो इंद्रिया अंतःकरण सब एक धातु की है, विचार करे स्वयं विचार करे तो स्वयं वही रहता है, बालकपन में तो था मैं था वही आज मैं हूँ, और ये सब बदल गए, मन और बुद्धि इंद्रियार भाव और देश और काल और वस्तु व्यक्ति घटना परिस्थिति सब बदल गए सब, और ये बदलने पर मैं वही हूँ। आप वही न होते तो इनके बदलने का ज्ञान कैसे होता, छोटा बच्चा है उस बच्चा अवस्था से इस अवस्था तक पहुंच गए, आप जानते हो कि ये बदलते बदलते ऐसी अवस्था में पहुंच गए तो इसमें परिवर्तन हुआ, इस परिवर्तन को देखने वाला अपरिवर्तनशील है, परिवर्तन को परिवर्तन नहीं देख सकता, पर ऐसी बात हुई अपरिवर्तनशील तो ध्यान ही नहीं जाता, ऐसा देखे तो पता लगेगा कि मैं वही हूँ जो बचपन में था, शरीर वो नहीं, मन नहीं है, बुद्धि नहीं है, इंद्रिया नहीं है, देश नहीं है, काल नहीं है, वस्तु नहीं है, परिस्थिति नहीं है, ये सब घटना नहीं है, वो क्रिया नहीं है, ये सब नहीं में जा रहा है, नहीं में नहीं में नहीं में जाता है, उसको ले नहीं सकता। अगर नहीं में जावे तो बचपन को ले आओ, अभी बचपन को अपने ले आओ, पीछे ले आओ, कैसे अभाव में चला गया, चला नहीं गया, अभी अभाव में जा रहा है, आप आकर के बैठे बातें शुरू करी उस समय में जो अपने था वो नहीं है, ये बात चीज सब बदल गई, सब शरीर भी ये सब चीज ऊंचे नीचे कोई भी इंद्रिया से देखने वाली सबकी सब परिवर्तन होगी, एकदम बदली जा रही है, अभाव में जा रही है, नित्य निरंतर हर समय अभी अभी अभी आपके पास आप है, तभी तो व्याकरण समाप्त हो जाएगा, सत्संग आरंभ हुआ समाप्त हो जाएगा, क्योंकि अभाव में जाता है, अभाव में जाता है, अभाव में गया, जैसे जन्मार सत्य सत्य मर गया, बस ऐसे बात हुई, बात होती वही मर गई, हवा में जा रहा, बिल्कुल निरंतर हवा में जा रहा, इसका ज्ञान हो रहा है। पर इस ज्ञान का आदर नहीं कर रहे हैं, है का आदर कर रहे हैं। आश्चर्य की बात तो है, वो दिखने वाला इसमें एक तत्व है। तत्वदर्शी भी तत्वदर्शियों ने इसको तत्व देखा है, वो तत्व एक ही है, वो है जो कहीं जो है, दोनों वही हो, वो दोनों का तत्व एक ही है। असत का तत्व सत है, सत का तत्व सत है, सत ही तत्व है, असत दो तत्व है। तो दोनों का सिद्धांत तत्वदर्शियों ने ठीक अनुभव किया है, ये वो रहने वाला तत्व है। तो वे असत में स्थिति नहीं करते, असत में स्थिति कर रही है, असत में अपनी स्थिति मान ली, हम यही है, शरीर में हूँ, मन बुद्धि इंद्रिय में हूँ, ये शरीर स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर में ही हूँ, यही हूँ मैं, यही मैं हूँ। अरे ये बदलता है तू तो है, प्रत्यक्ष अनुभव है कि ये बदला है, ज्ञान है अपना, न बदलने का ज्ञान है, प्रत्यक्ष ज्ञान है। पर प्रत्यक्ष ज्ञान होते हुए भी असत को सत मानने में दृढ़ता कर गई, सत की तरफ दृष्टि ही नहीं जाती, यही सत दिखता, यही अटक गया, यही असत में सत बुद्धि कर गई। थोड़ा ज्ञान करे तो बात समझ में आती है, इसका परिवर्तन समझ में आता है, इतना बदल गया ये पता लगता है। इस तत्व सत को जानना है, इसके लिए मानव शरीर है, ये मौका सिवाय मनुष्य के देवताओं में भी नहीं है, पशु पक्षी राक्षस असुर वृक्ष आदि जल सावर जंगम किसी में भी ये शक्ति नहीं है। ये है जो दिखता है, ये तो दिखेगा, परंतु इसके भीतर है तत्व, इसकी तरफ दृष्टि केवल मनुष्य कर सकता है, ये भी मनुष्य कर सकता है, भगवान का भी आदर मनुष्य ही कर सकता है, दूसरे क्या आशा करेगा आदर, जो असत में ही बना हुआ क्या आदर करेगा। तो भगवान मनुष्य से ही आशा रखते हैं कि ये मेरा प्रेम बनेगा, मेरी आदर करेगा, जानेगा, और ये पौध निकाल दिशा कर भाई जड़ में रह गया, पशु पक्षी में तरी रह गया, तो मनुष्य शरीर नहीं, वो शरीर मनुष्य का है पर मनुष्य शरीर नहीं, शरीर मनुष्य तो मनुष्य की मनुष्यता होनी चाहिए ना। मनुष्यता तो इसी बात में है कि संसार ये नाश हो रहा है, इसकी तो सेवा कर दो, क्यों सेवा कर दो, ये तो जा रहा है, जाते हुए की सेवा कर दो, मनुष्य जाते हुए से ले लो, ऐसा भाव रह रहा है। अरे जा रहे हैं क्या भाव लो, कैसे ले लोगे, क्या ले लोगे, लेने लेने आप रह जाओगे, ये बीत जाएगा, कुछ रहेगा नहीं, हाथ पूछ लगे नहीं, जीते रह जाओगे, इनसे सुख ले लें, आराम ले लें, इसे हम ले लें, अब वो जा रहा ले दो, क्या कैसे ले लोगे, तो उसकी तो सेवा कर दो, दे दो, मेहमान होता है कहीं उनका आदर कर दो, आगन तो घर वो हरदम रहेगा नहीं, तो हरदम नहीं रहे उनकी सेवा कर दो, और हरदम रहे उनमें साथ रह जाओ, तो रह जाओ नहीं बह जाओ, बह रहे हैं, रहता रू सही कर रखो, बहता संग न बहीजे, बहते के साथ मत बहो, तुम बह रहे हैं बहते के साथ में, आश्चर्य की बात। प्रत्यक्ष आपने देखा है कि बचपन से आज दिन तक शरीर सब संसार बह गया और मैं वही हूँ, ऐसा पता लगता है, मैं शरीर से तो मैं वही हूँ ऐसा दिखता है, और वो शरीर कहाँ है, बचपन में देखो तो आज पहचान नहीं सकते, इतना बदल गया, जब मैं वही हूँ तो वही हो, बात सच्ची है, ये आप स्वयं चेतन वो वही हो, ये शरीर वही नहीं है, ये तो हरदम बदलता है, निरंतर बदलता है, कभी सही नहीं रहता। ये दो आप साफ दिख रहे हैं, तो ज्ञान के द्वारा अपने विवेक के द्वारा ये पता दिखता है कि ये बदल रहा है, मैं नहीं बदलता हूँ। आपने बालपन को भी देख लिया, जवानी को भी देख लिया, उनकी क्रियाओं को देख लिया, क्रियाओं को भी देख लिया, तो देख कर जो आप स्वयं रहते हैं वो तो अलग है, निर्णय है आप, पर एक दिन देवता में यही दिखते, यही मन तो यही हूँ, बस शरीर हूँ, बड़ी आश्चर्य की बात, ख्याल करो तो बोल निकल जाए इसकी, मैं ख्याल करती ही नहीं। प्रत्यक्ष देखने वाले का भी अनुभव नहीं करते, अनुभव का आदर नहीं देते, इसको महत्व नहीं देते, और सत्य में स्थित नहीं होते। स्थित में स्थित होते हो, स्थित में सिद्धेश्वर नहीं हो रहे। स्थित सत्य में रहते हुए असत्य में ही स्थिति बांधते। नारायण नारायण नारायण ये बात है। अब इसमें कोई शंका हो तो पूछो, कोई जानने के लिए। है सो सुंदर है सदा, नहीं सो सुंदर ना है, नहीं सो प्रगट देखिए, है सो दिखे ना है। क्यों देखने का दिखने का यंत्र एक जाति का, इसे यही दिखता है। विचार करो तो अपना स्थायी रूप दिखता है, तो इनमें स्थायी रूप है। इसमें स्वयं का ज्ञान होता है, इसमें परमात्मा ज्ञान होगा। और परमात्मा स्वयं एक जाति के है और संसार शरीर एक जाति का है। नारायण नारायण नारायण।